מקום מיבי קונית, איזה רוב שובב מקום מיבי קונית, קנטן דוי ביילנדו פרמין שוליטה. Soy bicunita y vengo de la puna. Yo soy bicunita y vengo de la puna. Vengo escapando de los cazadores. Vengo escapando de los cazadores.